یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، ہمارے گھر کے دروازے کے باہر، ہمارے گھر کے دروازے کے باہر کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے، کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے، کسی نے یا محمد لکھ دیا ہے کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، جو ہے واحد سہارا آسیوں کا، جو ہے واحد سہارا آسیوں کا، شفاعت جن کے ماتھے پر لکھی ہے، شفاعت جن کے ماتھے پر لکھی ہے، شفاعت جن کے ماتھے پر لکھی ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے، کرم تو ہے ہمیشہ سے ہی ہم پر، کرم تو ہے ہمیشہ سے ہی ہم پر، سبب لیکن کرم کا اب کھلا ہے، سبب لیکن کرم کا اب کھلا ہے کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، تقدس گوش گوشے سے آیا ہے، تقدس گوش گوشے سے آیا ہے کہ یہ بزم محمد مصطفیٰ ہے، کہ یہ بزم محمد مصطفیٰ ہے، یہ نعت مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ سارا گھر میرا مہکا ہوا ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا تحفظ، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا تحفظ، ہمارا گھر بھی اب رحمت کدا ہے، ہمارا گھر بھی اب رحمت کدا ہے، ہمارا گھر بھی اب رحمت کدا ہے، یہ نعت